زندگیمو پای هر کی دادم آخر رفتش و یه نامه روی میز گذاشت که اینجا آخر خطه. یادگاریم نذاشت، سازگاریم نداشت، الان کنار تختش یکی دیگه هسته. تو هم که روی قولات پا گذاشتی خیلی ممنون، منم که دپرس دوباره طبق معمول نشستم تو اتاقم روزام طی بشه، حالم خوب بشه، خدا میدونه کی بشه. من اینجا داغونم، تو هم با اون بیرونی، باز متاسفانه نقط ضعف منو میدونی، بازم یکی میاد که توی قلبت پا میذاره، خلاصه این داستان ادامه داره. من اینجا داغونم، تو هم با اون بیرونی، باز متاسفانه نقط ضعف منو میدونی، بازم یکی میاد که توی قلبت پا میذاره، خلاصه سر کن با قلب اضافه کاره. تنهایی زده به سرم بازم، این روزا از حال روزم نگم واسد، یه گوش تک افتادم به همه شک دارم، ببین چقدر فرق کرده رفتارم. تو هم برو با اون که مثلا با حاته، همونی که چند وقت تو اکساته، اینم میره تو هر کس یه تایم کوتاهی با حاته. تو هم با اون بیرونی، باز متاسفانه نقطه ضعف منو میدونی، بازم یکی میاد که توی قلبت پا میذاره، خلاصه این داستان ادامه داره. من اینجا داغونم، تو هم با اون بیرونی، باز متاسفانه نقطه ضعف منو میدونی، بازم یکی میاد که توی قلبت پا میذاره، خلاصه سر کن با قلب اضافه کاره. من اینجا داغونم، دیگه نیستم. ارنجمنت ساسان سورانی.